ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma öktüm de geldim. Boyunu boyuma öktüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Ayaş yollarda